Radio 1. Lara Rentsen. Een hele goede middag. Komend uur in Nieuws & Co. De NAVO schroeft haar militaire aanwezigheid in Oost-Europa op. En dat is precies waar de Russische president Poetin fel op tegen is. Het conflict rond de Oekraïne verscherpt zich dus. Daar gaan we het over hebben. En ik praat met directeur Marlies Timmermans van poppodium Echo in Utrecht. Want niet 8 uur, maar 10 uur is de tijd waaronder horeca en cultuur weer open zouden mogen. Zo is uitgelekt. Daarover straks meer. En ook al bij Gert Kluk in het NOS-journaal. De horeca en de cultuursector kunnen onder voorwaarden weer open, tot 10 uur 's avonds dus. Ook bij sportwedstrijden is weer publiek welkom, zij het, met een maximum aantal bezoekers. Ook zijn er weer evenementen mogelijk. Alles dus onder voorwaarden, zegt verslaggever Ewout Kiewiet. Dat zijn eigenlijk de bekende voorwaarden die we eerder ook hadden. Je moet een corona-toegangsbewijs bij je hebben, 3G. Dus als je getest bent of gevaccineerd of genezen. Een mondkapje als je verplaatst, dus als je niet op een stoel zit. En bij binnenevenementen, dus bijvoorbeeld bij concerten, geldt ook nog dat je een vaste plek moet hebben om te zitten en dat daar een maximum aantal bezoekers is van 1250 mensen. Heb je nog buitenevenementen, zoals voetbalwedstrijden in het voetbalstadion, daar mag een derde van het publiek aanwezig zijn. Morgen worden de definitieve besluiten genomen over de maatregelen. En morgenavond om 7 uur is er weer een coronapersconferentie van premier Rutte en minister Kuipers van Volksgezondheid. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is opnieuw iets gestegen. Het zijn er nu ruim 1100, bijna 50 meer dan gisteren. Gisteren was er ook een lichte stijging van de ziekenhuiscijfers. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding spreekt van een omslagpunt op de verpleegafdelingen. Op de IC's daalt het aantal coronapatiënten nog wel. Het RIVM heeft nog altijd grote achterstanden bij het verwerken van de besmettingscijfers. En de koepelorganisatie van GGD's meldt dat de testlocaties hun maximale capaciteit bijna hebben bereikt. Vorige week werden bijna 1 miljoen PCR-tests afgenomen. Mensen die naar Groot-Brittannië reizen hoeven zich bij aankomst niet meer te laten testen als ze zijn gevaccineerd. Premier Johnson zei tegen journalisten dat reizigers en zakenmensen zo naar binnen mogen. Wanneer de versoepeling van kracht wordt, wordt mogelijk later vandaag bekend. De Belastingdienst stuurt voorlopig geen aanslag naar mensen met spaargeld of beleggingen. Het kabinet moet eerst bekijken wat de gevolgen zijn van een uitspraak van de Hoge Raad. Die velde pas een vernietigend oordeel over de spaartax. Mensen werden te hoog aangeslagen omdat de Belastingdienst rekende met een fictief rendement. En dat lag veel hoger dan het werkelijke rendement. De teruggaveoperatie kost mogelijk miljarden euro's. En in Griekenland is het openbare leven ontregeld door zware sneeuwval. Veel wegen zijn onbegaanbaar geworden en het vliegverkeer is flink vertraagd. De scholen in bijna heel het land zijn vandaag en morgen dicht. In het noorden van Griekenland is het ook nog eens extreem koud. Bij een schietpartij in de Duitse stad Heidelberg is een dode gevallen. 3 mensen raakten gewond. Een man opende het vuur tijdens een college in de Universiteit van Heidelberg, zegt correspondent Charlotte Waiers. Daarbij zijn 4 mensen verwond geraakt. En hij of zij zou na het schieten de collegezaal uit zijn gevlucht naar buiten. De dader is inmiddels zelf dood. En het onderzoek is nog in volle gang, zegt de politie. Nou, meer melden ze voorlopig nog niet. De Duitse politie laat wel weten dat er geen andere daders waren. De schutter was waarschijnlijk een student. Waarom hij het vuur opende is niet bekend. Apple heeft van de autoriteit Consument en Markt een eerste boete van 5 miljoen euro opgelegd gekregen. De ACM had opgedragen dat makers van datingapps in de Nederlandse App Store ook op een andere manier kunnen betalen dan via Apple. Volgens de toezichthouder voldoet Apple op verschillende punten niet aan de gestelde eisen. Het boetebedrag kan nog oplopen tot 50 miljoen euro als Apple niets aanpast. Het bedrijf had vorig jaar een omzet van 280 miljard dollar. Het weer overwegend bewolkt, in het zuidoosten ook opklaringen. Het is 1 graad of 6. Morgen bewolking met in het zuiden opklaringen. Maximum temperatuur morgen 4 graden. De verkeersinformatie, Helene Geest. Goedemiddag, hoe is het op de weg? Goedemiddag, Lara. Ja, het is niet druk op de weg. Er staat bij elkaar zo'n 30 kilometer file. Maar op 3 plaatsen heb je wel behoorlijk wat vertraging. Zoals op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Utrecht Centrum en Nieuwegein is het oponthoud 20 minuten door een ongeluk. Er zijn ook 2 rijstroken dicht. Je kunt omrijden via Houten over de A12 en de A27. Op de A15 Rotterdam-Gorkum tussen Sliedrecht en Hardingsveld-Giessendam ook ruim 20 minuten vertraging. En op de A29 van Rotterdam naar Bergen-op-Zoom moet je bij knooppunt Hellegatsplein rekening houden met meer dan 1/2 uur extra reistijd. Is een ongeluk gebeurd, maar alle rijstroken zijn er inmiddels vrij. Verdwaald in de Sahara vergaat Lars van de dorst. Water! Dankzij Salesforce Customer 360 schieten de teams van Hydration Nation te hulp.

Nee, in sommige gevallen zelfs niet. Want je hebt soms ook, we programmeren natuurlijk scherp. Dus als het goed is, is je timing zo dat je een band precies op het goede moment boekt. En op het moment dat het er zitten een aantal uitverkochte shows tussen. Maar er staan ook alweer shows in grotere zalen gepland. Dus waarschijnlijk vallen bij een aantal gevallen inderdaad de shows bij ons er dan weer tussenuit. Want onder welke voorwaarden heeft het voor jullie zin om open te gaan? Nou ja, uiteindelijk wil je natuurlijk weer terug naar het oude normaal. Maar wat gewoon vooral het probleem is, is de werkbaarheid. En dat we niet kunnen plannen, omdat het allemaal zo korte termijn wordt bepaald. Dus we hebben ook vanuit de sector, dat is een taskforce, al een tijd terug opgericht. En die hebben een routekaart voorgesteld, ook aan het kabinet. Waar gewoon hele duidelijke richtlijnen gevraagd worden, dus dat er gewoon gekoppeld aan het risiconiveau maatregelen zijn, zodat het heel inzichtelijk is en dat we ook kunnen plannen. En het geldt niet natuurlijk alleen voor ons programma, maar ook voor ons personeel. Zodat het voorspelbaarder wordt, ook voor jullie. Maar specifiek, hè, als morgenavond bekend wordt dat jullie open mogen tot 10:00. Wanneer heeft dat zin voor jullie? Nou ja, voor de bands programmeren. Kijk, in ons geval, dat is natuurlijk ook niet voor alle zalen zo, maar wij programmeren vrij veel internationaal aanbod. Dus dat plan je echt gewoon maanden van tevoren. En je kunt zo lang niet wachten. Dus zo kort van tevoren is dat voor het concertaanbod lastig. Mm-hmm. Voor de nachtprogrammering zou het wel eigenlijk kunnen, maar dan heb je de nacht nodig. Dus, ja, schijnt wel, hè? Ja. Ja. En de 1,5 meter. Het is mij niet duidelijk wat daar morgen gebeurt. Ik kan me voorstellen dat misschien nog blijft voorlopig. Is dat problematisch voor jullie? Want dan mogen er gewoonweg minder mensen naar binnen. Ja, economisch gezien is dat inderdaad problematisch. Omdat je natuurlijk niet op je volle capaciteit draait. En kijk, de cultuursector ontvangt natuurlijk subsidie, maar zijn ook echt cultureel ondernemend. Dus je moet echt wel een vol huis hebben om uit te kunnen. He, financieel. Dus dat is één aspect daarvan. En aan de andere kant, kijk, bands halen natuurlijk ook soms hun shows eruit. Of vaak. Omdat ze natuurlijk ook een hele andere bedoeling hebben met hun muziek die ze hebben gemaakt en hoe dat beleefd wordt. En over dansnacht hoef ik dan helemaal niet te spreken. Dat ziet het dansen. Ja, we gaan wel overigens van start met de zondag. Met een soort seated club concept. Dat hebben we al eerder gedaan afgelopen jaar. Maar dat is geen vervanging voor onze nachtprogrammering. Een seated club concert? Wat moet ik me daaronder voorstellen? Ja, concept. Ja. Okay. Nou, dat is een DJ die niet per se voor de dansvloer draait, maar een set anders opbouwt. Dus dat gaat dan eigenlijk meer naar een concertsituatie toe. Mm-hmm. Maar goed, niet alle artiesten hebben natuurlijk aanbod wat daar ook voor geschikt is of ambiëren dat. Nee. En hoe zit het met het personeel? Want ik kan me voorstellen, ook door de onvoorspelbaarheid van het beleid, moet je toch steeds mensen laten gaan. Zouden jullie genoeg mensen hebben om te beginnen weer? Nou, voor ons is dat nu zelfs nog onbekend. Want je kunt eigenlijk pas, kijk, in het geval van ons, van Echo, maar ook wel een aantal andere zalen hebben. En heel veel vrijwilligers die juist heel erg natuurlijk gebonden zijn of verbonden met ons zijn op basis van ons programma. Dus als er geen programma is, kunnen we ze ook moeilijk vasthouden. Dat kan, in het begin kon dat nog een beetje. Maar we zijn, toen wij dichtgingen, de eerste lockdown, hadden we zo rond de 150 vrijwilligers gemiddeld. Die zijn we natuurlijk kwijtgeraakt. We zijn dat wel weer aan het opbouwen. November konden we natuurlijk weer heel even open. Toen waren we nog niet toch op dat oude niveau. Ook de betaalde kracht, hè, want het is natuurlijk niet alleen vrijwilligers. Een deel is ook een betaalde ploeg die het ook draait. En die hebben wij net allemaal in het zadel gezet eigenlijk in november. En als we die weer zouden moeten laten gaan, alleen dat geld om mensen weer in te werken, is natuurlijk vrij specifiek werk ook. Dus dat is heel ingewikkeld. En je had het net al even over de nacht, dat daar zo weinig aan gedacht wordt. Ook afgelopen weekend waren er overal in Nederland illegale feestjes. Hoe is het om te zien dat er zo'n behoefte is om te dansen, te feesten, en dat mensen dus hun hel zoeken op illegale plekken? Ja, het is natuurlijk heel dubbel. Aan de ene kant snap ik het heel goed. Ik vind het ook ergens een beetje naïef dat wordt gedacht dat dat niet plaatsvindt. Ik vind het jammer dat we het dan niet bij ons in een gecontroleerde omgeving kunnen doen. Omdat we natuurlijk al vaker hebben laten zien dat we dat gewoon heel goed kunnen. Mm. Met de Field Labs bedoel je? Field Labs, maar ja, we hebben natuurlijk ook met de concerten kun je natuurlijk ook zien. De crowd control, bezoekersregistratie. Het is goed geventileerd, het is veilig. Ja, we zitten daar natuurlijk op. Het is ons vak om dat goed te doen. Dus het is wel zuur om te zien dat we niet mogen. En dat gedacht wordt dat het dan niet plaats zal vinden. En, ja. Denkt u en uw collega's, denken jullie wel eens aan acties? We hebben natuurlijk in de culturele sector acties gezien. Die lijken redelijk succesvol. Kapsalontheater, is er niet kapsalondans mogelijk? Nou ja, we hebben het wel natuurlijk zeker besproken ook onderling. Zowel intern als ook met andere zalen. En ook zeker overwogen om dat te doen. Het is natuurlijk wel zo, als je in actie komt, je publiek komt dan wel graag op de been zonder die anderhalve meter. En met de huidige besmettingscijfers en dan ook vlak voor een nieuw weegmoment, leek ons het goed om nu te focussen op de roep dat we gewoon verantwoordelijkheid dragen en dat willen koppelen aan een routekaart. We wachten af wat er morgen gaat gebeuren. Marlies Timmermans, directeur van Echo Poppodium in Utrecht. Dank u wel, hoor. We gaan door naar de verkeersinformatie. Helene. Ja, de meeste vertraging is in de buurt van Utrecht. Op de A2, om precies te zijn, van Amsterdam naar Den Bosch, tussen Utrecht, Leidse Rijn en Nieuwegein. Je hebt er nu ruim 20 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden na een ongeluk, en daardoor zijn er 2 rijstroken dicht. Er is meer nieuws. De Britse premier Johnson zegt dat er wordt gewerkt aan een zwaar sanctiepakket tegen Rusland. Dat zegt hij bij wijze van waarschuwing aan zijn bondgenoten en vooral ook aan de Russische president Poetin. Gevraagd of hij denkt dat Rusland Oekraïne gaat binnenvallen, zegt hij dat het er niet goed uitziet. Look, I've got to tell you that I think that the intelligence is pretty gloomy on this point. There is certainly a large, very very large array of Russian forces, and we have to take the necessary steps. Een Russische inval in Oekraïne is nog niet onvermijdelijk, zegt Johnson. Vandaar dat hij Rusland wil duidelijk maken dat de gevolgen van een aanval echt heel groot zullen zijn. En staatssecretaris Oesloe van Cultuur en Media praat overmorgen woensdag met John de Mol over de meldingen van misstanden bij The Voice of Holland. Voor het weekend zei Oesloe al dat ze misselijk was van de berichten over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice. John de Mol zei toen dat hij met de staatssecretaris in gesprek wil gaan. En een Parijse arts is op de vingers getikt omdat hij een röntgenfoto van een terreurslachtoffer zonder haar toestemming wilde veilen. De vrouw was neergeschoten bij de aanslag in concertzaal Bataclan in 2015 was dat. De arts wilde zo'n €2500 hebben voor de foto van haar doorboorde arm. Maar de vrouw wist van niets. Het hoofd van de Parijse ziekenhuizen wil dat de arts vervolgd wordt. In Noordoost-Syrië is al dagen een aanval van IS-strijders aan de gang op een gevangenis waar veel jihadisten vastzitten. Bij de strijd tussen de Islamitische Staat en Koerdische bewakers zouden al tientallen doden zijn gevallen aan beide kanten. En er wordt gevreesd dat er honderden gevangenen ontsnapt zijn. Vladimir van Wilgenburg is journalist in Erbil in Irak. Hij volgt de situatie rond de gevangenis. Vladimir, wat zijn de laatste berichten over de situatie? Nou, de strijd gaat nog door. Er zijn ongeveer 300 mensen die zich hebben overgegeven. ISIS-strijders of gevangenen. En er zijn ook vandaag mensen gedood in de strijd. Dus, en er zijn ook nog steeds, is nog steeds veel angst over kinderen die zou worden gebruikt als menselijk schild door ISIS in de gevangenis zelf nog. Mm-hmm. En ik heb begrepen dat jij in die gevangenis geweest bent. Wat voor plek is het? Ja, ik ben meerdere malen in die gevangenis geweest. Het is een overvolle gevangenis. Er zitten bijna 3000 tot 3500 mensen in die gevangenis. Dus ze zijn allemaal, ja, de gevangenen zijn in een behoorlijk slechte conditie. Ze zijn eigenlijk een hele slechte gezondheid, et cetera. Dat kan je ook zien aan de beelden van nu gevangenen. Die zijn weer teruggevangen genomen door de Koerden, tot ze amper kunnen lopen. Dus in het algemeen, het is echt een overvolle gevangenis. En het zit vol met mensen met allerlei nationaliteiten. Syriërs, Irakezen, Europeanen. Dus het is heel, heel divers. En zitten er ook Nederlanders bij, weet je dat? Nou ja, er zijn natuurlijk ook Nederlandse gevangenen in de gevangenis van de Koerden. Dus er is een grote mogelijkheid tot die er ook zijn. Maar de laatste keer dat ik in de gevangenis was, kon ik niet iemand uit Nederland vinden. Maar er zitten 100% zitten Nederlandse strijders in de gevangenis van de Koerden. En dit is ergens begonnen, deze aanval van de eerste strijders op de gevangenis. Hoe is deze opstand gestart? Ja, het is niet de eerste keer dat ISIS heeft geprobeerd om de gevangenis in te komen. De Koerden hebben meerdere malen dat soort operaties van ISIS voorkomen. Maar dit keer zijn ze erin geslaagd om met een autobom en rond 200 strijders de gevangenis aan te vallen. Dus de mensen van de gevangenis zijn overrompeld. En de strijd is nu nog gaande. En ISIS die heeft strijders van de Koerden gevangen genomen. En ze hebben ook nog 700 kinderen hebben ze ook nog waarschijnlijk in hun handen die ze nu als een menselijk schild gebruiken. Ja, dat zei je. En wat zegt dit over hoe sterk IS nog is daar? Hij was er net nog, maar nu dus niet meer. We hebben nog een telefoonnummer, dus dat gaan we even proberen. Om te kijken of we op deze manier nog met Vladimir contact kunnen krijgen. Journalist dus in Erbil over de aanvallen van IS-strijders op een gevangenis waar veel jihadisten vastzitten. En ik ben heel benieuwd of we inmiddels contact hebben. Vladimir, ben je er? Ja. Ah, fijn. Ja, want ik wilde nog wel even weten, wat zegt deze aanval en de kracht ervan over hoe sterk is daar? Nou ja, het laat zien dat ondanks het ISIS eigenlijk territoriaal is verslagen. Al het gebied hebben ze verloren in het verleden. Maar ze vormen nog steeds een dreiging, zowel in Irak en Syrië. En dat laten ze door deze aanval zien. Omdat ook zowel in Irak en Syrië ze nog aanslagen plegen en burgers hebben gedood en mensen ontvoeren. Dus dat laat zien dat de strijd nog tegen ISIS nog lang niet over is. Terwijl iedereen met het COVID-virus bezig is in Europa en de rest. Ja, IS is nog aanwezig in Irak. Vladimir van Wilgenburg, journalist in Erbil. Dank. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. 9 minuten voor 6:30. Ja, het was dan wel online. Maar toch was Festival Eurosonic Noorderslag dé plek om nieuw Nederlands poptalent te zien en te ontdekken. Met een aantal fantastische optredens. En, dat is interessant, vooral veel vrouwelijk talent. Wat te denken van S10 en Vrouwkje met dit nummer, Zonder Gezicht. Vandaag nog hoe je heet, ook vandaag nog wat je breekt. Wat je gaf en of precies hoe je dat deed. Je gaf me je gewicht, nam het aan met ogen dicht. En nu ben ik slechts een stem zonder. Atze de Vriezen van het VPRO Muziekplatform 3 voor 12. Goedemiddag. Goedemiddag. Deze twee deden het geweldig, hè? Ja, ze zijn natuurlijk eigenlijk stiekem een beetje de doorbraken van vorig jaar en het jaar ervoor eigenlijk al. Maar met name Vrouwkje heeft natuurlijk gezien dat je ook door kan breken terwijl er geen enkel podium voor je is. En ze hebben nu samen de krachten gebundeld in een nummer dat nog niet uit is. Ik weet niet precies wanneer het wel uit gaat komen, maar iedereen is natuurlijk in afwachting van het Songfestivalnummer van S10. Ja. Ergens zal nog plaats moeten worden gevonden voor dit geweldige nummer. Dat kunnen we wel zeggen dat echt een hit gaat worden. Ik ben heel benieuwd. We kijken natuurlijk naar S10, je zei het al, omdat ze dit land gaat vertegenwoordigen op Eurovisie. Ja. Van haar optreden. Nou, wij hebben met onze collega's echt met verbijstering zitten kijken hoe goed zij was. Hoe stevig zij stond. Ze was natuurlijk al jaren zien we haar als een talent. Maar dit kwam echt buitengewoon overtuigend over. Juist ook op camera. Ze was er zelf ook heel blij mee. Ze twitterde ook vandaag erover dat ze nu eindelijk voor het eerst eigenlijk echt trots was op haar eigen show, hoe het stond. Wow. Ja. Ze zei ook dat ze ontzettend veel zin had om dat in de nacht te gaan spelen. Omdat ze veel met elektronische producties werken die naar haar idee toch vooral in de nacht tot uiting zullen komen. Op het best op hun plek zullen zijn. Dus ja, laten we haar hopen dat ergens dit jaar de nacht ook weer open gaat. Nou, inderdaad. Ik heb het er net nog over gehad in de uitzending. We komen daar straks nog even op terug, Atze, over wat er morgen gaat gebeuren. Jij wilde luisteraars ook kennis laten maken met het bandje Pom. Laten we even luisteren. Ja, lately, I've been feeling fine. Vertel eens, waarom wil je ze laten horen? Ja, ik dacht even dat je een fragment had dat mijn stelling niet zou onderstrepen. Want het is een beetje met enorm veel energie. Oké, okay. Dus het begon heel rustig. Fragment even niet, maar het kwam gelukkig goed. Ja, ik vond dat geweldige uitstraling hebben. En ook weer een zangeres. Dus dat zien we gewoon de laatste jaren steeds meer. Zeker aan die aan de kant van talentontwikkeling. Je noemde het net al, steeds meer vrouwen. En ik denk niet dat dat toeval is. Want wat zit daarachter? We hebben het nog niet eens gehad over Mo, over Wies, over Merel. Er is enorm veel te zien en te beluisteren op dit moment. Nou, het is natuurlijk een gesprek wat de afgelopen jaren veel gevoerd is over representatie op het podium, mannen, vrouwen. En zeker als het gaat om headliners wordt er dan vaak gezegd, het zijn allemaal mannen. Maar ja, je kunt dat niet zo makkelijk veranderen. Want een headliner is een publiekstrekker. Die moet publiek hebben. Mensen moeten die willen zien. Je kunt die verandering eigenlijk vooral aan de onderkant laten plaatsvinden. En je ziet gewoon dat de programmeurs van Eurosonic Noorderslag, die hebben zich daaraan gecommitteerd. Er is een traject gaande in Europa, dat heet Key Change. En daarin zeggen festivals, wij willen een goede representatie voor mannen en vrouwen op het podium. En Eurosonic Noorderslag kan dat natuurlijk ook doen, want zij zitten echt aan de poort. Ze laten nieuw talent binnen. En juist daar kun je het verschil maken. En ik heb de indruk dat dat nu juist aan die talentkant de afgelopen jaren gebeurt. En dat je dat langzaam maar zeker ook doorziet werken naar hogere segmenten op de festivalposter, om het zo maar te zeggen. Ja, dus dat is een hele interessante ontwikkeling, vind ik. Ja, dat vind ik ook. En we kunnen deze vrouwelijke artiesten misschien al snel live gaan zien. Er komen versoepelingen aan. Wat vind je daarvan? Ja, nou, er is nog heel veel gesteggel over sluitingstijden. Hè. Er is nu dan, lijkt het erop dat het dan toch 10 uur gaat worden. Ik begrijp dat de burgemeesters in het Veiligheidsberaad, dat die nog discussiëren over de vraag van, kun je niet zo doen dat mensen wel tot 10 uur naar binnen mogen, maar dat ze bijvoorbeeld een concert met de bar dicht bijvoorbeeld tot 11 uur zou mogen duren. Oh ja. Kijk, het gekke aan de huidige voorstellen, aan die sluitingstijd van 10 uur is, het maakt natuurlijk eigenlijk geen verschil. Voor een podium maakt het wel uit, maar in het aantal besmettingen of contacten maakt het natuurlijk helemaal niks uit of een concert of om 10 uur of om 11 uur afgelopen is. Je gaat wel of je gaat niet naar een concert. Die hele concertbusiness is natuurlijk gericht op een soort tijdframe tussen 9:30 en 11:00. Dat is de tijd die mensen in hun leven inrichten om iets anders te doen dan eten, boodschappen, kinderen naar bed brengen. De vaste dingen in je werk natuurlijk. Dus cultuur, dat vindt gewoon plaats tussen 8 en 11 ongeveer. Maar dat zou de staatssecretaris Oesloe toch moeten weten. Die komt uit de sector. Ik kan me niet anders voorstellen dan dat die dat op tafel zal hebben gelegd. We weten natuurlijk niet zo goed wat haar rol is daarin. Ze heeft natuurlijk wel zich uitgelaten afgelopen week dat zij graag ziet dat de cultuursector geopend wordt. Nou, dat gaat in elk geval gebeuren. Maar ja, ik ben benieuwd wanneer het kabinet nou eens een keer praktisch gaat nadenken in plaats van alleen maar denkt en we moeten het zo ver mogelijk uit de buurt van die nacht blijven, want dat is gevaarlijk. Ja, en jij zegt eigenlijk over dat tijdstip, dat is heel arbitrair om 10 uur te kiezen. Als je al binnen bent... Bij een kroeg kan je voorstellen dat als je langer open bent, dat mensen later nog zullen binnenkomen, die druppelen binnen. Maar bij een concert of een theater is dat natuurlijk niet zo. Mensen gaan of wel of gaan niet. Ja, het is misschien zo dat als je wat meer drank op hebt, dat je minder aan de maatregelen houdt. Ik weet het ook niet, hoor. Ja, maar dat maakt ook niet uit. Want kijk, in principe zou je nu een concert moeten laten beginnen om 7 uur of zo. Wat een heel onpraktische tijd is voor de meeste mensen. Ja, dan begin je gewoon eerder. Maar het programma zal... dan begin je dus eerder. Maar dat maakt dus eigenlijk geen verschil. Nee. Hey Atze, dank je wel. Ook voor jouw tip rond POM, het bandje. En vergeet dus inderdaad niet te luisteren naar S10 en Vrouwtje. Dank. Zometeen nemen we de actuele situatie rond Oekraïne door. Want er gebeurt heel veel en de spanning blijft echt aanwezig. Ster. Het is gemakkelijk, gevarieerd, gezond en ook nog eens lekker. De maaltijden van Appetito. En daar hoeft u niet voor in de keuken te staan. Dat hebben wij al voor u gedaan. Probeer het eens. Appetito. Kijk op appetito.nl. Als werkgever vind jij vitale werknemers belangrijk. Daarom kies je voor CISO, de gemakservice voor werkend Nederland. Wij zorgen voor een fris en welkom thuis en een gezonde werk-privébalans. Ontdek onze diensten en gun jouw medewerkers meer vrije tijd. CISO geregeld op CISO.nl. Ook bij een dieet of specifieke voedingsgewoonte, kies voor de maaltijdservice van Appetito. Wat is een rijk leven? Succes? Een vol sociaal leven? Iets nalaten? Hoe u dat ook invult, Private Bank Insing en Gielissen helpt u graag. Zoals door samen te investeren in wat voor u echt belangrijk is. Ervaar een rijker leven. Insing en Gielissen. Noorwegen is nu nog dichterbij. met de cruise ferry van Holland Norway Lines. Stap 's middags aan boord en word wakker tussen fjorden en eindeloze natuur. Holland Norway Lines vaart 3 keer per week van de Eemshaven naar Kristiansand in Noorwegen. Vanaf april 2022. Nu al te boeken op hollandnorwaylines.com. Schat, heb je het alarm al aangezet? Ben ik vergeten. Ik zet hem al even aan, via de Verisure-app. We slapen inderdaad veel beter met het alarm aan. Hij staat aan. Weltrusten. Weltrusten, schat. Verisure, met politie live snel de politieverbinding. Start je aanvraag op verisure.nl. Professioneel boekhouden? Wij rekenen al jaren op Twinfield. Twinfield.nl. Kan jij alles uit de dag halen met een Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de verfrissende kracht van een Kanzi-appel. Uit Nederland. Yes, you can see. NPO Radio 1. Het is 17:30. We gaan naar het NOS-journaal. Gert Kluk. Het kabinet wil onder voorwaarden weer evenementen toestaan. Binnen mogen dan niet meer dan 1250 bezoekers zijn. Buiten mag een derde van de capaciteit worden gebruikt. En daardoor kan er straks ook weer publiek zijn bij sportwedstrijden. Ook worden de quarantaineregels voor scholen versoepeld. Nu moet een hele klas naar huis als er 3 besmettingsgevallen zijn. De versoepelingen zouden dan woensdag ingaan. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is opnieuw iets gestegen. Het zijn er nu ruim 1100, bijna 50 meer dan gisteren. Gisteren was er ook een lichte stijging. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding spreekt van een omslagpunt op de verpleegafdelingen en zegt ook dat er opvallend veel coronapatiënten onder de 30 worden opgenomen. Bij een schietpartij in de Duitse stad Heidelberg is een dode gevallen. 3 mensen raakten gewond. Een man opende het vuur in een collegezaal van de Universiteit van Heidelberg en sloeg daarna op de vlucht. Hij werd later dood teruggevonden. En de verkeersinformatie. Helene de Geest, hoe zie je het op de weg? Ja, het is opvallend rustig. Weer 15 kilometer in totaal. Maar daarvan heb je de meeste vertraging op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Utrecht Centrum en Nieuwegein kom je in een file van 4 kilometer. En daar is de vertraging een kwartier door bergingswerkzaamheden. Er zijn 2 rijstroken dicht. En het weer natuurlijk. Willemijn Hoeberg ook bij ons. Ik zag een RIVM stookalert. Waarom is dat eigenlijk? Want het heeft geloof ik met de atmosfeer te maken, hè? Ja, precies. We zitten nu onder invloed van een hoge drukgebied. En nou ja, je zal het wel gemerkt hebben dat het heel erg bewolkt was de afgelopen dagen. Er is ook maar weinig wind. Kortom, weinig beweging ook in de atmosfeer. Ook die onderste luchtlaag die blijft eigenlijk gewoon boven je hangen. Ja, en als je daar dan in gaat stoken, dan... Ja, dan is de kans dat je natuurlijk die rook in gaat ademen. Want die blijft hangen. Die blijft gewoon hangen onder die laag. Een heel stuk groter. En zeker voor mensen die toch al luchtwegklachten hebben, is dat gewoon heel vervelend en gevaarlijk. En betekent het als er zo weinig beweging is in de atmosfeer ook dat we dit weer houden, dit weertype? Ja, voorlopig nog wel. Dan blijft dat hoge drukgebied een beetje op zijn plek liggen. Er zijn wat opklaringen. In het zuidoosten was dat vandaag vooral het geval. Daar zagen we ook echt wel de zon. Andere delen van ons land toch vooral heel veel wolkenvelden. Maar daar waar het opklaart, ook komende nacht nog, is er een kleine kans op wat mist. Kan er morgen ook eventueel wel blijven hangen. Maar verder opnieuw morgen op de meeste plaatsen een hele grijze dag. Wel droog. Temperaturen tussen de 3 en de 5 graden. En dus maar weinig wind. Woensdag nog zo'n dag. En daarna zien we dat hoge drukgebied langzamerhand wat weg gaat trekken. Ja, dat geeft dan ander weer bij ons. Met grotere neerslagkansen, meer wind, maar ook een grotere kans op wat zonneschijn. Kijk eens aan, Willemijn, dankjewel. Ster. Als ondernemer huur je vaak specialisten in, zoals een accountant. Maar wie bel je als je de sales van je organisatie wilt verhogen? Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Heb je een salesuitdaging? Kijk op salesimprovementgroup.com. Alle ondernemers opgelet! e-boekhouden.nl. Nu bij Smulders Textiel, de grote wintersale. Tot wel 50% korting op je nieuwe dekbedovertrek. Kijk op smulderstextiel.nl. Doe zelf eenvoudig je boekhouding met e-boekhouden.nl. Nu bij Smulders Textiel, tot 50% korting. smulderstextiel.nl. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. It's a Sunweb holiday. Hallo. wij zijn Sunweb. Deze keer schotelen we je niet zomaar een vakantie voor. Want de mooiste vakantieherinneringen, die maak je zelf. Bijvoorbeeld in het altijd gastvrije Turkije. Met de vroegboekdeals maak je nieuwe herinneringen in Turkije vanaf €249 per persoon. Boek nu zorgeloos dankzij de uitgebreide garanties op sunweb.nl. Sunweb. Creating memories. Onze deskundige zorg bij slaapproblemen wordt bijna altijd vergoed. Zo hoeft u van de kosten in ieder geval niet wakker te liggen. De Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap. It's a Sunweb holiday. Je ideale vakantie boek je nu zorgeloos. Ontdek onze uitgebreide garanties op sunweb.nl. Sunweb. Creating memories. Kijk op ruisdaalslaapkliniek.nl voor een locatie bij u in de buurt. Boek de Lockdown Livestream Tour. Een kijkje achter de gesloten deuren van het Rijksmuseum van Oudheden. Live vanuit de nieuwe tentoonstelling over Domitianus, de Romeinse keizer die vergeten moest worden. Ontdek zijn verhaal van keizerlijke pracht, macht, moord en intriges. Boek nu op rmo.nl. Dit is Tot half zeven. Nieuws en Co. 17:55. Fijn dat u luistert naar Nieuws en Co hier op NPO Radio 1. We gaan het hebben over de geopolitieke spanning over Oekraïne, want die neemt toe. De NAVO stuurt meer gevechtsvliegtuigen en schepen naar Oost-Europa. En dat is tegen het zere been van president Poetin van Rusland, die juist eist dat de NAVO zich terugtrekt aan de grenzen met Rusland. Ondertussen zijn de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk begonnen met het evacueren van ambassadepersoneel en hun familie uit Oekraïne. Daar gaan we het straks over hebben. Eerst praat ik met Laura Staring. Zij is verbonden aan kennisplatform RAAM op Rusland. Mevrouw Staring, goedemiddag. Goedemiddag. Waarom stuurt de NAVO extra schepen en gevechtsvliegtuigen naar Oost-Europa, denkt u? Nou, dit is een beetje een betrekkelijk cruciale week aan het worden. Vorige week vrijdag hebben Blinken en Lavrov, de ministers van Buitenlandse Zaken van Amerika en Rusland, hebben weer vruchteloos met elkaar gepraat over het ultimatum van de Russen. En toen heeft Blinken wel beloofd dat ze eind deze week met schriftelijke reacties komen op dat voorstel van de Russen. Maar iedereen weet eigenlijk dat voor de Russen niet ver genoeg zal gaan. Want die hele kwestie over de uitbreiding van de NAVO, et cetera, daar zal Amerika en de NAVO niet mee akkoord gaan. Dus het is een beetje het opvoeren van de spanning. Het is een beetje ook het geruststellen van de bondgenoten in Oost-Europa. We laten jullie niet vallen. Dat een beetje van allebei, denk ik. En hoe heeft Poetin hierop gereageerd? Nou, persoonlijk heeft hij er niks over gezegd. Maar de Russen zijn natuurlijk niet blij met deze hele ontwikkeling. Maar die hebben zichzelf eigenlijk een beetje in een hoek gedreven. Omdat ze betrekkelijk ondiplomatiek geopereerd hebben door dat ultimatum op tafel te leggen waarvan je van tevoren kon inschatten dat de NAVO daar niet mee akkoord zou gaan. Het ultimatum over het vertrekken van troepen, NAVO-troepen. Ja, nou, om te beginnen mag de NAVO niet uitgebreid worden met Oekraïne en met andere landen in het Oostblok. Mm-hmm. Maar dat is nog niet het enige. De Russen eisen ook dat de troepen worden teruggetrokken uit de Oost-Europese landen die wel lid zijn geworden. Precies. Van de NAVO. Nou, dat is natuurlijk onacceptabel voor het Westen. Ja. Het sturen dan vervolgens van extra schepen en gevechtsvliegtuigen, is dat niet juist koren op de molen van Poetin? Namelijk een verdere escalatie van de spanning? Ja, ik denk dat sowieso denken sommige analisten er inderdaad over, dat je beter dat niet kunt doen op het moment dat de spanning al zo hoog is opgelopen. Ik weet niet of het nog veel verschil maakt. Op een gegeven moment komt dat antwoord van de Amerikanen en daar zullen de Russen op reageren. En niemand weet wat er dan staat te gebeuren. Mm. Dat de scenario's die lopen uit een van interventie, invasie, tot bombardementen, tot de bezetting van de Donbass, you name it. U zegt al, die gesprekken tussen Lavrov en Blinken die hebben er niets uitgehaald. Ziet u nog een uitweg? Poetin zal iets moeten doen. Je kunt niet een ultimatum op tafel leggen en zeggen, dit is slikken of stikken. En dan 3 weken daarna zeggen, nou, het was een vergissing. Bovendien, Oekraïne is totaal omsingeld door Russische troepen. Vorige week zijn ook in Belarus, de noordelijke buurstaat van Oekraïne, tienduizenden troepen binnengetrokken. En enkele daarvan die staan eigenlijk op een uur afstand van Kiev, van de hoofdstad van Oekraïne. Dat is allemaal heel erg bedreigend. Anderzijds is het niet zo heel erg waarschijnlijk dat er een full-fledged invasie zal plaatsvinden. Want het is een Oekraïne is een gigantisch land en het zal heel moeilijk zijn om dat te veroveren. Mm-hmm. Niet omdat de Russen daar de capaciteit niet voor hebben, maar omdat het heel moeilijk zal zijn om dat land onder controle te houden. Blijvend onder controle, bedoelt u? Een inval, blijvend, dat kan? Ja, precies. Ja. En vandaag zijn natuurlijk, ik zei dat net al eventjes, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten begonnen met evacuatie van een deel van het ambassadepersoneel. Wat voor boodschap geven die landen dan weer af aan Rusland? Nou kijk, de Nederlandse ambassade heeft gezegd dat ze dat voorbarig vinden. En een aantal andere Europese landen doen het ook niet. De boodschap is natuurlijk een beetje powerplay. Maar het is tegelijkertijd, kijk, als je ervan uitgaat dat Poetin onvoorspelbaar is en dat je niet weet of we volgende week bijvoorbeeld in oorlog zitten, dan vind ik het zelf niet zo heel raar dat je evacuatieplannen klaar hebt liggen voor je personeel. En is het in dat opzicht voor u te voorspellen, mevrouw Starink? Of is dit, zijn hier zoveel onzekerheden in dit conflict dat u daar niets over kunt zeggen wat er gaat gebeuren? Nee, kijk, de Russische markt is vandaag ingestort. Dus de aandelen, de beurzen zijn scherp onderuit gegaan. Dus in Rusland maken ze zich enorme zorgen zelf ook over de gevolgen van deze drieste stap. En ik denk eigenlijk dat als je kijkt naar de diplomaten rondom Poetin heen, dan krijg je toch sterk de indruk dat er eigenlijk maar één iemand is die beslist. En niemand weet hoe die beslissing zal uitpakken. Ja. Dank. Fijn dat u ons weer wilde bijpraten vandaag. Laura Starink, verbonden aan kennisplatform Raam op Rusland. Ja, dan moeten we het natuurlijk over die evacuaties hebben. Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten evacueren dus al mensen uit Oekraïne. Over het evacueren en de strategie daarachter praat ik met Daan Brink, oud-officier van het Korps Commandotroepen en evacuatie-expert. Hierbij in de studio. Fijn dat u er bent. U werkt met Nederlandse bedrijven die in Oekraïne gevestigd zijn. Wat voor advies geeft u hen op dit moment? Ja, het is eigenlijk drieledig. Allereerst zeggen we dat ze een goede informatieopbouw moeten doen. Dus weten wat er speelt. Snappen wat eigenlijk de situatie is op dit moment en waar de situatie naartoe gaat. We horen al van mevrouw Starink dat eigenlijk heel onvoorspelbaar is. Ja, het is onvoorspelbaar in als je het kijkt in weken. Maar ik denk in maanden en naar een jaar toe dat het wel beter te duiden is. Met juiste informatie en een bepaalde achtergrond die je op kan bouwen. Hoe dit soort conflicten lopen en specifiek ook in relatie tot de intentie, de capaciteit en de activiteiten van Rusland. En zo bouwen wij zeg maar een beeld op van een land. Mm-hmm. Dus als je dat weet, dan is het daarna heel erg belangrijk om van dag tot dag te bekijken van oké, waar gaan we naartoe? Het tweede wat je moet doen is je moet gaan kijken van hoe flexibel zijn we nu? En dat is eigenlijk ook wat je bij de Britten en de Amerikanen ziet. Evacueren vind ik een groot woord. Ze halen eigenlijk hun niet-essentiële staf weg. Dus dat betekent dat zij zorgen dat de mensen die aanwezig zijn in het land, dat die het land al uit zijn. Zodat je, als je wel moet gaan bewegen, dat je nog maar een kleine groep mensen hebt. Nou, en dat creëert flexibiliteit, als het ware. Ja, en dat creëert flexibiliteit. Dus dan hoef je niet zeg maar 15 man eruit te halen of 500 man. Maar dan ben je slechts op 10 man of 5 man of misschien maar enkele mensen aanwezig. Ja, wat misschien Nederland in Afghanistan al had moeten doen. Maar goed, die discussie is voor nu dan misschien een beetje te laat. Wanneer zegt u, nu moet je echt weg zijn? Of hoe weet je zoiets? Nou, dat is als je dus dat beeld hebt geschetst van wat is aan de hand en wat kan er mogelijk gebeuren, dan ga je kijken naar een aantal indicatoren waarop je gaat zeggen van oké, gaat dit nou beter of slechter? En als het dan slechter gaat, dan kun je daar weer handelingen opnemen. Maar het scheelt heel erg van hoe ben je ook gesitueerd in een land als bedrijf. Zit je er met een IT-afdeling? Hè? Zijn het developers? Wat je in Oekraïne best veel hebt. Dan ben je heel licht. Dan kun je heel makkelijk eigenlijk die capaciteit overhevelen. Maar zit je in de scheepsbouw, dan heb je daar een werf. Of heb je er misschien een service hub. En dan zit je dus veel meer vast. Dus je moet kijken naar je people. Naar je mensen dus. Je moet kijken naar je assets die je daar hebt. Hè? Want je assets die laat je niet daar? Kan. Maar als je een adviesorganisatie hebt, dan is dat natuurlijk heel snel zijn je resources, dus je mensen en eigenlijk je assets. Ja. En kun je dat heel makkelijk bewegen. Je gaat kijken naar je informatie die je zelf hebt en die als bedrijf uniek is daar. En nou, wil je die dan nog wel zeg maar in de Oekraïne houden of moet je die ook al gaan verplaatsen? En je moet gaan kijken, en dat is meer een middellange en lange termijn, naar je reputatie. Dus stel nou dat je, en dat is eigenlijk wat breder in de context trekkend naar deze spanningen toe, blijf je nog zaken doen met Rusland? En als Rusland dan wel binnen gaat vallen, wat ga je dan als bedrijf doen? Als je ook een vestiging in Rusland hebt zitten, of je bent afhankelijk, of je hebt een joint venture partnership met de Russische of Oekraïnse bedrijven. U houdt zich bezig met evacuaties over de hele wereld, hè? Ja. Kunt u de situatie in Oekraïne vergelijken met andere evacuaties waar u mee te maken heeft gehad? Ja, wat het interessant in dit is dat we hebben te maken met statelijke actoren, zoals we dat heel mooi zeggen. Het zijn landen of machtsblokken die tegenover elkaar staan. En die geven eigenlijk iets meer reactietijd dan dat je dat hebt als je te maken hebt met terroristische organisatie of een coup. Waarin de achtergrond van de coupplegers of de terroristische organisaties veel minder voorspelbaar zijn. Dus ondanks dat je op geopolitiek niveau kan zeggen, we weten eigenlijk niet wat Poetin gaat doen, weten we eigenlijk wel hoe zo'n conflict zich zal uitrollen. En weten we ook welke tijd, reactietijd je dus als het ware hebt. Nou, met het in oog nemen van die flexibiliteit in de informatiepositie kun je dus eigenlijk zeggen dat in deze situatie het redelijk voorspelbaar is hoe je hierop kan acteren. En je moet altijd proberen dat je kan acteren, niet reageren op deze situatie. Ja, ik snap het. En de Nederlandse overheid vindt het nu nog te vroeg. Nog niet de tijd om mensen weg te halen. Tegenstelling dus tot landen als het Verenigd Koninkrijk. Bent u het daarmee eens? Ja, als land geef je natuurlijk, of als Europese Unie geef je een heel duidelijk signaal of als je daar wel aan gaat beginnen, dat je het eigenlijk al naar een soort exit-strategie aan het kijken bent. Dus ik snap die brede aanloop om het nu nog niet te doen. Maar voor bedrijven of organisaties moet je heel specifiek naar hun eigen situatie kijken. En dat hangt dus weer af van hoe vast zit je in dat land. Dus u zou tegen sommige bedrijven misschien wel zeggen, pak alvast voor een aantal mensen de koffers in. Nou, zeker voor niet-essentiële mensen, ja. En communiceer dat ook goed naar je lokale staf toe. Hè? Want wat communiceer je naar de lokale Oekraïnse bevolking toe? Want wij gaan er weg van, want we vertrouwen het niet meer. Dat kan natuurlijk ook niet. Nee, dus wat zeg je dan? Nou, gewoon kijken van, wij willen flexibel blijven. En als we een risico gaan lopen als bedrijf, dan moeten we daar gewoon op vooruit. Daar moet je open over communiceren. Open over communiceren. Niet opeens op maandag dat niemand meer op kantoor verschijnt. Maar gewoon zeggen, om deze en deze reden maken we een besluit om niet-essentiële staf weg te halen. Bent u hier ook bij betrokken trouwens? Voor een aantal bedrijven wel, ja. Oké, ja. Nou, interessant. We houden contact. Daan Brink, oud-officier van het Korps Commandotroepen en evacuatie-expert. We gaan kijken naar de files. Helene de Geest. Dat zijn er heel weinig. De meeste vertraging is er op de A1 Duitse grens Hengelo bij Hengelo Noord. Je hebt daar iets minder dan 10 minuten op onthoud door een vrachtwagen met pech. Burkina Faso wordt feest gevierd in reactie op het incident zou zijn opgepakt door het leger. Er zijn veel tegenstrijdige berichten over de situatie in het land. Is er nou een coup gepleegd of niet? Hoe dan ook, in de hoofdstad is men enthousiast over het nieuws. Burkina Faso is een buurland van Mali en kampt net als Mali met aanslagen door allerlei jihadistische terreurorganisaties. Het leger voelt zich in die strijd onvoldoende gesteund door de president en wil daarom een militair bewind installeren. Voorbij het ergste scenario heet de evaluatie van het hoogwater vorig jaar juli in Zuid-Limburg. Veiligheidsregio is erdoor overvallen. Zowel door de omvang als door de snelheid waarmee het water kwam. Bestaande crisisplannen, die waren gemaakt voor hoogwater in de Maas, konden ze maar deels gebruiken. Desalniettemin had het allemaal erger kunnen aflopen, schrijven ze. Bijvoorbeeld de evacuatie van het zorgcentrum Oosterbeemt in Valkenburg. Onze verslaggever Jeroen de Jager ging er terug en sprak met de verantwoordelijke van de veiligheidsregio. Bewoners van het zorgcentrum zitten te kijken naar televisie. Maar hier was het in juli trieste bedoeling. Met het water dat hier omhoog steeg. Ze hadden hier dan in deze activiteitenruimte met hun rolstoelen niet kunnen zitten. Want het water kwam hoog. We lopen even mee met mevrouw Herings in haar rolstoel naar haar kamer. Hoe hoog stond het? Ja, ongeveer een 50, 60 centimeter toch. Ja, zo onder de... Mevrouw Herings wijst naar het handvat van het kastje. Halve meter wel. Ja, ongeveer, ja. Nou, mochten we de kamer niet meer op. En zodoende zijn we allemaal naar boven getransporteerd. Want het water kwam zo vlug. U zit in een rolstoel. En, ja, maar ze hebben ons de trap opgedragen. En hebben daar de hele nacht gezeten. Wakker gezeten? Ja, wakker gezeten. Hoe kijkt u erop terug? Ja, hoe je erop terugkijkt. Ja, toch wel spanning. Spannend. Hier liepen dus allemaal met de sisser aan dependance van Oosterbeemt, Valkenheim. Was de situatie een stuk penibeler, vertelt het hoofd van de brandweer. Mijn naam is Leon Hoebe, commandant brandweer, veiligheidsregio Zuid-Limburg. En ten tijde van de hoogwatercrisis operationeel leider. Op het moment toen het water begon te stijgen, toen was ook het besluit genomen van we gaan Valkenheim evacueren. Dat werd voorbereid door die mensen daar. Die mensen werden naar beneden gehaald. En voordat ze op transport konden worden gezet, stond het water al aan de onderkant van de matrassen. Dat ging zo enorm snel. Nou, toen hebben we ook het besluit genomen, dit is onverantwoord. Toen hebben we de mensen weer naar boven gezet. Daar proberen de juiste zorg te geven. En de dag daarna pas hebben ze geëvacueerd. Ik ben Annie Bemelmans, teammanager facilitair binnen 7 gram. toen hebben we eerst Valkenheim alle bewoners geëvacueerd. En toen kregen we het bericht dat ook hier waar we nu staan in Oosterbeemt langzaam het water binnenkwam. Dus we hebben ons met alle hulpdiensten verplaatst naar hier, naar Oosterbeemt. Ja, en omdat dit een locatie is met twee verdiepingen, hebben we hier kunnen besluiten om de bewoners van de begane grond naar afdeling 1 te brengen en daar de nacht door te hebben laten brengen. Burgemeester Hans Verheijen is voorzitter van de veiligheidsregio. Hij kijkt terug op de situatie van toen en naar de evaluatie van vandaag. Ja, om te beginnen dat we met een weersituatie werden geconfronteerd die gewoon extreem was en die eigenlijk niet eens denkbaar was. En daarom ook niet in scenario's was voorbedacht van hoe we daarmee omgingen. Tegelijkertijd is er heel erg veel goed gegaan. Maar er zijn ook aanbevelingen en leerpunten. Wat is er door de omvang en de snelheid, wat is daardoor niet goed gegaan als je kijkt naar deze evaluatie nu? Ik denk dat wij in de manier waarop we communiceerde en informatie aanreikte, dat we daar echt leerpunten hebben. En die hebben ook te maken bijvoorbeeld met meer op dorp- en wijkniveau communiceren wat de situatie voor die mensen is. Wij waren in die zin vooral gefocust op de grootste risico's in het gebied en waren daarnaast vrij algemeen informatie aan het verstrekken. Terwijl de informatiebehoefte, dat blijkt ook uit de enquête die er geweest is, voor heel veel mensen eigenlijk op dorpsniveau lag. En even los van de dingen die fout zijn gegaan, die beter kunnen, zegt Leon Hoebe van de brandweer dat hij ook trots is op zijn organisatie en al het werk dat door iedereen is verzet. We zijn een crisisorganisatie, dus als er dan een crisis is, dan moet je de juiste dingen doen. En als ik gewoon kijk in overall, heeft onze organisatie met heel veel andere diensten en ook burgers die hierbij betrokken waren een enorme klus geleverd. En dan mag je ook wel een beetje trots zijn, ja. Hoe kijkt u er al met al op terug? Ja, we zijn blij dat in ieder geval de eerste stappen weer zijn gezet. En bijvoorbeeld hier in Oosterbeemt, dat afgelopen week alle bewoners weer terug zijn gekeerd hier in Oosterbeemt. En dat we stapje voor stapje weer allemaal terugkomen naar Valkenburg. En dus hier in deze kamer stond het water ook een halve meter hoog. Ja. Dat ziet er eigenlijk best patent weer uit. Ja. Hoe is dat zo snel gedaan? Godzijdank. Ja, hoe ze dat zo snel gedaan hebben, weten we niet. Maar ik hoop het nooit meer mee te maken. Tja, wij gaan naar de Nederlandse handbalmannen dan in Hongarije. Die zijn namelijk begonnen, of gaan zo beginnen aan de derde wedstrijd in de eindronde van het EK. Dat ze zover zijn gekomen is al een enorme verrassing. Toch kunnen ze er niet echt van genieten, want het coronavirus heeft flink huisgehouden in de selectie. Richard van der Made, goedemiddag. Heeft de coach nog 7 spelers kunnen opstellen? Ja hoor, je mag ook continu wel weer nieuwe spelers laten invliegen. Dus dat is niet het grote probleem. Alleen de kwaliteit is wel ver naar beneden gegaan. Met inderdaad heel veel besmettingen de afgelopen dagen. Spelers die dagenlang op hun hotelkamertje hebben moeten zitten. En gisteren kwam naar buiten dat zelfs Kai Smits, de topscorer van het toernooi, met 45 doelpunten, dat ook hij een positieve test heeft gezien. In totaal zijn het nu 11 coronabesmettingen in het Nederlandse team. Daarmee behoren ze bij de toplanden wat dat betreft op dit EK. Duitsland heeft er nog meer en er zijn nog 2 landen die rondom dat aantal van Nederland zitten. Ja, het zorgt voor heel veel spanning en heel veel stress. Ondertussen wordt er inderdaad, en dat zeg je terecht, ook gewoon heel goed en succesvol gehandbald op dit EK door het Nederlands team. Voor het eerst in de historie bij de beste 12. En dan vanavond een wedstrijd tegen Denemarken. Wereldkampioen Denemarken met allemaal grote sterren. Nederland heeft in de pool met 6 landen in totaal nog een hele kleine kans om zich te plaatsen voor de halve finales. Maar dan moet het dus vanavond wel winnen van de wereldkampioen. De 5 voor 6. Ik heb voor u weer een overzicht van opmerkelijke gebeurtenissen uit het nieuws. We beginnen met nummer 5. Het aftellen is begonnen voor het 4e seizoen van Mokro Mafia. Nog 4 dagen. Gelukkig is nu naast de trailer ook de allereerste minuut van de eerste aflevering online gezet. Moet ik natuurlijk even omschrijven. We zien Adil, gespeeld door Walid Benbarek, in een zwaar bewapend transport van justitie zitten. En dan wordt het voertuig frontaal geramd door een vrachtwagen. Is het een aanslag? Een bevrijdingsactie? Vrijdag weten we hoe het verder gaat. Dan verschijnt Mokro Mafia op Videoland. 4. Het zal u misschien zijn ontgaan, Maar vandaag is het Nationale Pindakaasdag. Het is de 5e jaar dat er op deze manier aandacht wordt besteed aan dit broodbeleg. Er zijn mensen die pindakaas haten. Er zijn ook mensen die het verrukkelijk vinden. Elvis bijvoorbeeld, meen ik, met banaan. Hè? Pindakaas met banaan, boterhammen, ja. Maar die pindakaasreclames, die vindt toch eigenlijk iedereen leuk? Nieke! Ik zei je nog binnen. Die zijn jongens! Ja, hey, luister hè. Het is lekker bezig. Pindakaas heet in Nederland pindakaas en niet zoals in Amerika, waar het vandaan komt, pindaboter. Wat op zich logischer is, het komt omdat in Nederland je vroeger alleen boter in de naam mocht hebben als het ook echt om roomboter ging. 3. Weet u dat ook weer? Een grote coming-out vandaag in Duitsland. Meer dan 120 mensen die werken in de katholieke kerk laten gezamenlijk weten dat ze queer zijn. Priesters, maar ook jongere werkers en mensen die werken bij katholieke hulporganisaties. Hun initiatief heet Out in Church. En de deelnemers vragen gezamenlijk om in de kerk te mogen zijn wie ze zijn. Zoals deze twee vrouwen. De een is godsdienstlerares, de andere werkzaam in de katholieke armenzorg. Die jarenlang moesten zwijgen over hun relatie, zelfs op de begrafenis van de vader van een van beiden. Ik durfde im Gottesdienst nicht in der Nähe von Monika sitzen, am Grab nicht neben ihr stehen. Und das sind für mich sehr schmerzhafte Erinnerungen. Mocht in de kerk niet naast Monika zitten en bij het graf niet naast haar staan, zegt de een en de ander vertelt hoeveel pijn haar dat gedaan heeft. Out in Church wil dit soort achterstelling onder de aandacht brengen en vooral helpen om er een einde aan te maken. Dan naar Astrid uit Gouda, die fotografeert graag katten. Om specifiek te zijn, katten die voor het raam zitten of liggen. Er zit wel iemand, maar ik kijk wel heel goed uit dat ik niet echt de binnenkant van het huis neem. Echt alleen het kozijn. Ja, en de katten dus. Ze heeft al meer dan 100 verschillende katten gespot op haar Instagram-account. En ik kan het iedereen aanraden om een poezespotwandeling te maken, vooral in coronatijd. Het brengt ook een soort ontspanning, nu met coronatijd. Hè. Dan ben je helemaal coronamoe en dan ga je lekker wandelen en dan richt je je op andere dingen dan een tijdsbeeld van mondkapjes, maar gewoon lekker katten. Ja, dat is heerlijk, toch? Ik houd denk ik zelf op vogelspotten. Maar voor ieder wat wils, ik zal haar account zo even delen. Als hij daar zin in heeft. Op Instagram, daar heet ik @laradio. 1. Tot slot de Comoren. Die zijn de grote verrassing op de Afrika Cup. Nooit eerder deed de kleine eilande groep mee. En nu wacht vanavond in de achtste finales voetbalgrootheid Kameroen. Maar net als de Nederlandse handbalploeg teistert een coronagolf het elftal. De bondscoach zit in isolatie. En ook 9 spelers zijn inmiddels positief getest. Grootste probleem? De eerste doelman is geblesseerd en de andere 2 keepers zijn positief getest. Het lijkt er dus op dat er een beroep moet worden gedaan op een veldspeler. Stel je eens voor, Virgil van Dijk als doelman van Oranje op het EK, omdat er geen keepers meer beschikbaar zijn. Een overspannen woningmarkt en een stevig woningtekort. We hebben nu 300.000 huizen tekort. Bijna iedere dag krijg je te maken met berichten die meer vragen oproepen dan antwoorden geven. 17 verdachten, 6 moorden en 4 pogingen tot moord. Meningen buitelen over elkaar heen. Pogingen om de opwarming van de aarde af te remmen zijn volstrekt onvoldoende. Wij denken dat voor elk complex probleem oplossing is. En die oplossingen vinden we met behulp van het beste van de Nederlandse wetenschap. Wij zijn De Oplossers. Ga naar je favoriete podcast-app en luister De Oplossers. Een podcast van KRO NCRV voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Verdwaald in de Sahara vergaat Lars van de dorst. Water! Dankzij Salesforce Customer 360 schieten de teams van Hydration Nation te hulp. Marketing biedt hem diverse keuzes. Met bubbels? En het serviceteam stelt een upgrade voor. Oh, framboos! Met Salesforce Customer 360 verenigen al je teams zich rond Lars. Om van hem een blije, gehydrateerde klant te maken. Ontdek hoe je slaagt waar je ook bent op salesforce.com/customer360. Welkom in de wereld van eigen baas boven baas, waarin veel mensen voor zichzelf beginnen. Al is dat best een tikje spannend. Wil jij zekerheid inbouwen in je eigen bedrijf? En het beste advies, altijd standby? Kijk dan op abnamro.nl/kennisvanzaken. Als ondernemer huur je vaak specialisten in, zoals een accountant. Maar wie bel je als je de sales van je organisatie wilt verhogen? Ga jij ook voor jezelf beginnen? Sluit nu een betaalpakket af dat bij jou past op abnamro.nl/kennisvanzaken. Heb je een salesuitdaging? Kijk op salesimprovementgroup.com. Tim werkt met de bedrijfssoftware van Exact en is nu helemaal gegrepen door cijfers. Zo stuurt hij op 6% kostenbesparing, betaalt Exact op de 18e de salaris uit en verwerkt hij 39 facturen. Krijg ook grip op je cijfers en vertrouw net als Tim en 550.000 andere bedrijven voor jouw cijfers op software van Exact. Boodschappen worden duurder, de energierekening gaat omhoog, maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promovendum en bespaar 25%. Krijg ook grip op je cijfers met bedrijfssoftware van Exact. Ga nu naar exact.nl. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Zes uur. NPO Radio 1. Lara Rentsen. In het laatste half uur van Nieuws & Co. gaan we horen of er nog meer duidelijk wordt over de geplande versoepelingen en de persconferentie van morgenavond. En de Nederlandse handbalmannen die zijn verrassend ver op het EK handbal in Hongarije. Dus hun wedstrijd tegen Denemarken gaan we in de gaten houden. Hier is het NOS Journaal, Gert Kluk. Leerlingen op de middelbare school die dit jaar eindexamen doen, mogen net als vorig jaar een extra vak schrappen. Minister Wiersma voor primair en voortgezet onderwijs heeft dat bekendgemaakt. Wiersma zegt dat leerlingen door de lockdowns een pittig parcours met hindernissen hebben afgelegd. Vandaar dat exameneisen worden aangepast. Het vak dat leerlingen mogen schrappen mag geen kernvak zijn, zoals Engels, Nederlands, Frans of wiskunde. Eerder werd bekend dat eindexamenkandidaten zo nodig een extra herkansing kunnen doen. Ook is er een mogelijkheid om de examens te spreiden over twee tijdvakken. Leerlingen krijgen daardoor meer voorbereidingstijd. De horeca en de cultuursector kunnen onder voorwaarden weer open. Tot 22:00 s'avonds. Ook bij sportwedstrijden is weer publiek welkom, zij het met een maximum aantal bezoekers. Ook zijn er onder voorwaarden weer evenementen mogelijk met gebruik van de coronapas. De versoepelingen gaan woensdag in. Het nieuws dat de horeca tot 22:00 s'avonds open mag, valt goed bij deze ondernemer. We zijn eigenlijk nu al zo lang gesloten dat ik denk, als we open mogen, zijn we hoe dan ook blij. Hoe langer, hoe beter. Dat staat natuurlijk voorop en dat lijkt me ook logisch. Wij als personeel kunnen dan weer lekker ons werk doen. Dus als je het zo kijkt, alle beetjes, alle uren zijn mooi meegenomen die we kunnen draaien. De druk op het kabinet nam afgelopen week flink toe om de coronamaatregelen te versoepelen. Morgen worden de definitieve besluiten genomen. En morgenavond om 7:00 is er weer een coronapersconferentie van premier Rutte en minister Kuipers van Volksgezondheid. Bij een schietpartij in de Duitse stad Heidelberg is een dode gevallen. Drie mensen raakten gewond. Een man opende het vuur in een collegezaal van de Universiteit van Heidelberg en sloeg daarna op de vlucht. Hij werd later dood teruggevonden. De Belastingdienst stuurt voorlopig geen aanslag naar burgers met spaargeld of beleggingen. Het kabinet moet eerst bekijken wat de gevolgen zijn van de recente uitspraak van de Hoge Raad. Die velde onlangs een vernietigend oordeel over de spaartax. Mensen werden te hoog aangeslagen omdat de Belastingdienst rekende met een fictief rendement. De teruggaafoperatie kost mogelijk miljarden euro's. En in Griekenland is het openbare leed door zware sneeuwval. Veel wegen zijn onbegaanbaar geworden en het vliegverkeer is flink vertraagd. De scholen in bijna heel het land zijn vandaag en morgen dicht. In het noorden van Griekenland is het ook nog eens extreem koud. Apple heeft van de autoriteit Consument en Markt een eerste boete van 5 miljoen euro gekregen. De ACM had opgedragen dat makers van dating-apps in de Nederlandse App Store ook op een andere manier kunnen betalen dan via Apple. Volgens de toezichthouder voldoet Apple op verschillende punten niet aan de gestelde eisen. Het boetebedrag kan nog oplopen, zegt tech-redacteur Nando Kastelein. De ACM zegt dat het maximaal kan oplopen tot 50 miljoen euro als Apple ingebreken blijft. En even voor de goede orde, Apple is een miljardenbedrijf. In 2020 verdienden ze $280 miljard. Dus dat soort boetebedragen zijn een schijntje voor bedrijven. Daar merken ze helemaal niks van onderaan de streep. Een Franse arts moet volgens het hoofd van de Parijse ziekenhuizen strafrechtelijk en tuchtrechtelijk aangepakt worden, omdat hij probeerde een röntgenfoto van een Bataclan-overlevende te veilen. Bij de terreuraanslag op de Parijse concertzaal Bataclan eind 2015 vielen 89 doden. Op de röntgenfoto staat de onderarm van een vrouw die geraakt werd door een kogel uit een Kalashnikov. De arts vroeg er op een veilingsite €2500 voor. Hij zei dat hij de foto aanbood om educatieve redenen. Toen media vragen stelden, werd de advertentie snel weggehaald. Het weer vanavond bewolkt, maar in het zuidoosten opklaringen. Daar is kans op nachtvorst. Verder blijft het boven nul. Morgen bewolkt met in het zuiden opklaringen. Maximum temperatuur morgenmiddag 4 graden. En ik zie dat u overal door kunt rijden. Rustig aan. Ster. Sockwell. Hoge kwaliteit compressiesokken voor iedereen. Stijlvol en kleurrijk. Gemaakt van natuurlijke materialen. Sockwell.nl. Blijf je beeldscherm de baas. Met een bril van de baas. Met korting voor jouw werkgever en gratis voor jou. Kijk op brilvandebaas.nl. De beste compressiesokken vind je op sockwell.nl. Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen. Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten. Bestel ook je skisokken op sockwell.nl. Sockwell.nl. De zonnebloem bezorgt mensen met een lichamelijke beperking een leuke dag. Word donateur. De elleboog? Box. Hoe stel jij je voor? Wij doen het via de radio. Wij zijn Van Bruggen Adviesgroep. We helpen met hypotheken, verzekeringen, de koop en verkoop van een huis en financieel advies. Check vanbruggen.nl. Als ondernemer huur je vaak specialisten in, zoals een accountant. Maar wie bel je als je de sales van je organisatie wilt verhogen? Profiteren van een lage rente? Van Bruggen Adviesgroep helpt. Check vanbruggen.nl. Heb je een salesuitdaging? Kijk op salesimprovementgroup.com. Professioneel boekhouden? Wij gaan voor de service van Twinfield. Twinfield.nl. Als je steeds minder hoort, mis je ook steeds meer. Nu beleef ik de muziek weer echt. Weer kippenvel krijgen van een mooi concert? Nu tijdelijk. Uw hoortoestel voor 0 euro bij Van Bokstel Hoorwinkels. Kijk op vanbokstelhoorwinkels.nl. Ook voor de voorwaarden. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. NPO Radio 1. NOS-NTR. Het kabinet lijkt het erover eens. De horeca en de cultuursector kunnen onder voorwaarden open. Blijdschap, maar ook een hoop vragen bij ondernemers. Zo ook bij deze theaterdirecteur. Mogen we voluit open? Mogen we voor een maximaal aantal bezoekers? Of moeten we werken met bepaalde restricties? Lara Rentsen. Nieuws en Co. We schakelen straks met Den Haag. We gaan eerst even naar het EK handbal. Richard van der Made. Hoe is Nederland begonnen aan de wedstrijd tegen Denemarken? Redelijk. Denemarken staat voor met 6-3. Dat is absoluut geen schande na bijna 6,5 minuut in Budapest op het EK in Hongarije. Denemarken is de wereldkampioen. Is ook de ontroonde Olympisch kampioen en ook de ontroonde Europees kampioen. En die titel willen ze natuurlijk nu in Hongarije graag weer terug hebben. Nederland dat gehavend is, absoluut niet op volle oorlogsterkte. Heel veel coronabesmetting. Ik zal even snel noemen wie er allemaal niet bij zijn. Jeffrey Boomhouwer, Rutger ten Velde, Iso Sluiters, Samir Benghanem, Jasper Adams, Kai Smits de topscorer en beide keepers Bart Ravensberg en Dennis Schellekens ontbreken. Allemaal zijn allemaal positief en ook in de technische staf Gerry Eilers en zelfs de bondscoach zit in isolatie Erlingur Richardson. Ga er maar aan, land in de pool op 2 punten. 5 andere landen nog in deze hoofdronde van het Europees kampioenschap. Nederland heeft tot nu toe 1 wedstrijd verloren van Olympisch kampioen Frankrijk. Ook dat is geen schande natuurlijk. En het won afgelopen zaterdag spectaculair van Montenegro in een hele, hele goede wedstrijd met een fantastische keeper Thijs van Leeuwen die een dag daarvoor nog gewoon thuis op zijn bank zat te kijken naar het Nederlands team en heel snel in allerijl naar Budapest moest omdat beide keepers dus positief waren getest en de wedstrijd van zijn leven keepte. Ja, dat is natuurlijk een jongensboek. Thijs van Leeuwen die ook nu weer onder de lat staat in deze mooie wedstrijd. Dat zei Bobby Schagen, ook de aanvoerder van het Nederlands team. Laten we er vooral proberen om een mooie wedstrijd van te maken en te genieten. Want de kans dat Nederland de halve finales gaat halen, de knock-outfase dus, die is wel bijzonder klein. 2 puntjes heeft Nederland dus in de pool. Het is 6-4 na 8 minuten voor Denemarken. Dan naar Den Haag. De cultuursector en de horeca gaan weer open en wel tot 10 uur. Dat zeggen bronnen rond het kabinet tegen de NOS. Morgenavond is er weer een persconferentie. Je gaat u horen op deze zender. Politiek verslag Ewout Kiewiet. Ewout, weten we al meer over de voorwaarden? Ja, in de horeca en de cultuursector zal weer 3G gaan gelden. Dus de corona-check-app waarin je moet aantonen dat je of gevaccineerd bent of hersteld van corona of een negatieve test hebt gehaald. En als je rondloopt naar je plek, dan moet je een mondkapje opdoen. Bij binnenevenementen zijn er nog wat extra maatregelen. Daar moet je een vaste zitplek hebben, zoals bijvoorbeeld bij een concert. En maximaal mogen er 1250 mensen binnen. Dat is misschien nog wel wat beperkt voor sommige cultuurinstellingen. En bij sportwedstrijden geldt buiten dat er maximaal een derde van de capaciteit binnen mag zijn. Zodat ze wel de anderhalve meter kunnen houden. Aha, oké. Okay. Ja, dus die anderhalve meter blijft sowieso ook bestaan. Het kabinet gaat verder met dat tijdstip, hè, dan de 8 uur die het OMT adviseerde. Ja. Hoe komt dat? Ja, dat is toch wel door het goede nieuws rondom Omicron, dat die toch een stuk milder is dan gevreesd. Vorige week hoorden we premier Rutte nog zeggen in het debat dat we misschien teruggaan naar de avondlockdown tot 5 uur. De horeca open en de cultuur. En de besmettingscijfers zijn nog steeds hoog, maar er belanden toch steeds weinig mensen in de ziekenhuizen en op de IC's. We hoorden de WHO gisteren al zeggen dat misschien het einde van de pandemie in Europa in zicht komt door de immuniteit van de boosters en de vele besmettingen. Nou, en deze grote stap die het kabinet nu neemt, daar blijkt ook wel dat het kabinet zich steeds minder zorgen maakt over die vele besmettingen en steeds meer over de maatschappelijke gevolgen van die lockdown. Dat die balans nu echt aan het omslaan is. Oké. Ook interessant is om even te kijken naar de scholen en de quarantaineregels. Ja. Ik zie op Twitter heel veel klachten van mensen, zelfs van iemand als Mark Bonte, die een foto deelt van zijn kind in een gele onesie, die zonder klachten en met een negatieve zelftest toch niet naar school mag. Ik waarom kan dat niet? Die heb je ook gezien. Ja. Gaan die veranderen, de quarantaineregels? Ja, denk je? Daar ziet het wel naar uit. Op dit moment een kwart van de leerlingen zit thuis. En dat komt door die quarantaineregels, die wel vrij streng zijn. Als er 3 leerlingen zijn of meer die besmet zijn met corona, dan gaat de hele klas naar huis. Nou, dat is eigenlijk niet meer houdbaar, hoor je ook wel rond het kabinet. Dus ze kunnen 2 dingen doen. Of bij meer besmettingen de klas naar huis, of het helemaal loslaten bij kinderen. Nou, wat daar gekozen wordt, dat is nog niet helemaal duidelijk. In ieder geval gaat dat gelden voor de basisschool, die versoepeling die er komt. En waarschijnlijk ook wel in het voortgezet onderwijs. En het speelt natuurlijk ook in andere sectoren waar steeds meer tekorten aan mensen zijn, omdat er veel mensen in quarantaine zitten. Dus dat daar iets gaat gebeuren is duidelijk. Maar wat precies, dat moeten we morgen horen. Goed, dan valt er in ieder geval nog iets te horen op de persconferentie dat we nog niet weten. Er komt ook een versoepeling aan voor examenleerlingen in het voortgezet onderwijs. Ze mogen ook dit jaar weer een vak schrappen, begrijp ik, bij het examen. Dat klopt. Net als vorig jaar is dat. Dus als je een onvoldoende hebt voor een bepaald vak, dan kan dat geschrapt worden voor het eindexamen. Eerder hoorden we al wel dat het kabinet eindexamenleerlingen dit jaar weer een extra herkansing wil geven. En dat er weer de mogelijkheid komt om te spreiden over 2 tijdsvakken, dus dat je meer tijd krijgt om je voor te bereiden voor het examen. Maar deze versoepeling komt er nu ook nog bij, omdat ook dit jaar weer geen normaal jaar was, zegt onderwijsminister Wiersma. Je zag zelfs scholen die even dicht moesten. We hebben natuurlijk de schoolsluiting gehad net voor de kerstvakantie. Dus dat heeft bij elkaar echt wel weer wat gedaan, ook met leerlingen, ook met hun voorbereiding op zo'n examen. Dat is gewoon pittig. En dat parcours, dat is al heel pittig. Je moet het afleggen voor je eindexamen. Daar staan we ook voor, want die kwaliteit is superbelangrijk voor je toekomst. Maar we gaan het niet moeilijker maken dan vorig jaar. Dus we houden het zoals het vorig jaar was. En dat is ook, het doet recht, denk ik, aan die best ingewikkelde tijd die heel veel leerlingen nu meemaken. Ja, is er ook bij deze versoepeling 1 voorwaarde, Lara? Dat wegstreepvak, dat mag geen kernvak zijn. Dus Engels, Nederlands en wiskunde, dat mag niet. Maar voor een ander vak, als je daarvoor een onvoldoende hebt en daardoor zal zakken, dan kun je dat laten vervallen. Goed. Dan natuurlijk de persconferentie afwachten. Morgenavond zal dit horen zijn hier op NPO Radio 1 vanaf 7 uur. We gaan het ook nog even hebben over woorden van Hans Kluge. Het is aannemelijk dat de regio zich in de richting van een pandemisch eindspel beweegt. Dat is Kluge, de regiodirecteur van Europa bij de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Die zei dat gisteren. Na de Omicron-golf anticipeert hij op een rustige periode met wijdverbreide immuniteit. In het najaar zou corona dan weer terug kunnen komen, maar niet per definitie als een pandemie. Ik praat erover met viroloog en OMT-lid Marion Koopmans, die de WHO ook adviseert. Goedenavond. Goedemiddag. Ik kreeg het gevoel dat voor Europa het einde van de pandemie aangekondigd werd. Had u dat ook? Ja, zo klonk het wel. Ik vind het wat optimistisch, dat hopen we natuurlijk. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat daar nog flink wat onzekerheden aan vastzitten. Dus wat we wel, ik denk waar iedereen het over eens is, is dat we in een volgende fase zitten. Dat met die grote Omicron-golf je natuurlijk ook veel mensen zult hebben die al een infectie hebben gehad en ook gevaccineerd zijn. Maar hoe dan precies het najaar eruit gaat zien, zitten nog echt wel grote vraagtekens bij. Want is het logisch om te denken dat er hierna niet nog weer een besmettelijke variant zal komen die misschien wel ziekmakender is, tegenstelling nu tot Omicron, en die aan de immuniteit kan ontsnappen? Of heeft Omicron alles veranderd? Dat laatste denken we niet, denk ik niet in ieder geval. Dus het is aannemelijk dat er nog andere varianten zullen komen. Er zijn nu ook al zeg maar weer variaties op het thema Omicron in opmars. Dus dat is wat we wel verwachten. Dat hoeft niet per se ernstiger te zijn. Dat kan natuurlijk ook nog milder zijn. Dan gaat het de goede kant uit. Maar wat we inmiddels natuurlijk wel geleerd hebben, is dat we echt rekening moeten houden met gekke bokkensprongen bij dit virus. En dat dus die route naar het beeld van dit is een van de wintervirussen, die is ingezet. Hoe lang die weg er naartoe is, dat weten we niet. Dus de verwachting is dat we wel rekening mee moeten houden met af en toe een opleving. En dat je dus ook in de volgende stappen, als het gaat over heropenen van de maatschappij, daar ook echt gewoon rekening mee moet houden. Dus dat de sectoren zelf eigenlijk ideaal ook nadenken over hoe kunnen we dat doen en hoe kunnen we ook weer ingrijpen, terugschalen als dat nodig zou zijn, zonder weer in dat hele hollen en stilstaan scenario terecht te komen. Ja, precies. En waar hangt het van af of een virus uiteindelijk endemisch wordt? Dus meer lijkend op een, tussen haakjes, gewone griep, met minder gevolgen? Het heeft uiteindelijk veel te maken met de combinatie tussen het virus zelf, waarvan we nu natuurlijk wat eigenschappen geleerd hebben, en de gevoeligheid van de bevolking. En die wordt minder omdat er steeds meer mensen gevaccineerd zijn of een infectie hebben gehad. En dat bepaalt gezamenlijk de impact. Dus je kunt zelfs hebben dat het virus zelf helemaal niet zoveel minder ernstig wordt, maar dat de impact minder wordt omdat er al een vorm van immuniteit is. Dat is uiteindelijk de route. Nogmaals, hoe lang die is, weten we niet. Wat we nu zien met Omicron bijvoorbeeld, is dat bij mensen die al gevaccineerd zijn of eerdere variant infectie hebben gehad, daar zie je dat na Omicron dat zij bijvoorbeeld antistoffen maken tegen een breder palet aan varianten. Mensen die nu voor het eerst Omicron krijgen, daar zien we dat niet bij. Dus die zijn daarna, als er weer een Delta-achtig virus zou komen, daar ook wel weer gevoelig voor. Dus het beeld wordt heel erg bepaald door hoeveel mensen hebben het al gehad, hoeveel mensen zijn gevaccineerd. Dat plaatje gecombineerd gaat uiteindelijk bepalen hoe we naar de volgende fase gaan. Tja, nou, dank voor de toelichting weer. Marion Koopmans, hoogleraar virologie aan het Erasmus MC en adviseur natuurlijk ook van de WHO. Hey, hebben we weer een file, Helene? Ja, we hebben er maar eentje, want er is een ongeluk gebeurd op de A27 van Utrecht naar Gorinchem bij knooppunt Lunetten. De weg is daar nu dicht, het verkeer kan alleen via de vluchtstrook. De vertraging valt mee, die is maar 5 minuten. Er is meer nieuws. De bekende Amsterdamse seksuoloog Ellen Laan is overleden. Laan promoveerde in 1994, toen de seksuologie nog vooral een mannenwetenschap was, op seksuele opwinding bij vrouwen. Die studie maakte haar wereldwijd bekend. En sindsdien schreef ze als een soort godmother van de seksuologie veelvuldig over onder meer seksueel genot voor vrouwen en ook over de orgasmekloof tussen mannen en vrouwen. Thema's waarmee ze ook vaak in de media kwam. Ellen Laan leed aan borstkanker afgelopen zaterdag, overleed ze op 59-jarige leeftijd. De vulkaanuitbarsting in Tonga was honderden keren zwaarder dan de atoombom die de Amerikanen in de Tweede Wereldoorlog op Hiroshima gebruikten. Dat meldt ruimtevaartorganisatie NASA. Bij een eerdere uitbarsting in 2015 was er nieuw land ontstaan, waardoor twee eilanden verbonden waren. Dat nieuwe land, dat is nu helemaal weg, meldt NASA. Veel kinderen vinden dat ze op de basisschool te weinig leren over klimaatverandering. 4 op de 10 leerlingen wil graag extra lessen, bijvoorbeeld over wat ze zelf kunnen doen om klimaatverandering tegen te gaan. Lia van 12 is een van hen. Eigenlijk krijg ik alleen maar les over het milieu bij aardrijkskunde. Maar dat gaat meer over wat vulkanen en tsunamis zijn en niet zozeer over de opwarming van de aarde en milieuvervuiling. Lia heeft zelf meegedaan aan een wedstrijd om oplossingen te bedenken voor milieuproblemen. Ze bedacht toen een robot die mensen bang maakt als ze rommel op straat gooien. Wij gaan naar het EK handbal in Hongarije. 3e wedstrijd van de eindronde op het EK. Richard van der Made, hoe doet Nederland het tot nu toe? Redelijk, dat zei ik de vorige keer ook. En dat is nog steeds het geval. Maar Denemarken is wel iets verder weggelopen nu. 17 minuten onderweg in de eerste helft in Budapest. Op het Europees kampioenschap handbal dus. Waar het 11-6 staat voor Denemarken. Doel is leeg bij Nederland voor een extra veldspeler. Ja, dat houdt wat risico in. En dus kan Magnus Landin makkelijk scoren voor de Denen. Allemaal wereldsterren. Mikkel Hansen loopt daar bijvoorbeeld rond. Viervoudig beste handballer van de wereld. En bij Nederland in de gelederen natuurlijk. Luc Steins, die samen met die Mikkel Hansen ook speelde bij Paris Saint-Germain. En Luc Steins die wordt vooralsnog op de bank gehouden door Edwin Kippers, de assistent bondscoach, die vandaag dus de verantwoordelijke man is, omdat Erling Goer Richardson ook in isolatie zit. Maar Luc Steins, ik zou hem de belangrijkste speler van het Nederlands team willen noemen, terwijl Tom Jansen nu scoort, 12-7. Die krijgt rust, er is nadrukkelijk roofbouw gepleegd. Komt natuurlijk door al die coronabesmettingen bij het Nederlands team op Luc Steins. En vandaar dat hij vandaag in deze wedstrijd, waar normaal gesproken niets te halen is voor het Nederlands team, rust krijgt. En dan kan die komende woensdag nog wel spelen in die misschien wel hele belangrijke wedstrijd tegen Kroatië voor de misschien wel 5e plek waar Nederland dan nog voor kan gaan spelen komende vrijdag. Dat moeten we allemaal afwachten. Bij Oranje is overigens Robin Schoenaker wel weer teruggekeerd. Die heeft 6 dagen op zijn hotelkamertje gezeten. Ik heb hem gisteren even gesproken. Hij zei, ja, ik ben helemaal futloos. Ik heb alleen maar op mijn kamer gezeten. Alle energie is uit mijn spieren verdwenen. Maar ik zal er morgen toch moeten staan. Zijn CT-waarden waren weer goed. En nu staat hij als een beer te bikkelen in de Nederlandse dekking. Is toch wel mooi om dat te zien. Het is een echte vechtmachine. Het is een vriendenploeg. Het is een ploeg die veel al bereikt heeft op dit Europees kampioenschap. Voor het eerst bij de beste 12. En nu spelen tegen de wereldkampioen Denemarken. 14-7, dat is de voorsprong voor de Denen. NPO Radio 1. Nieuws en Co. 6:09. Er zijn meer CEO's die Peter heten dan CEO's die vrouw zijn. Vrouwen zijn nog altijd sterk ondervertegenwoordigd in besluitvormende posities en hebben daardoor een stuk minder invloed dan mannen. Om hier aandacht voor te vragen, roepen de organisaties Branded You en Women Inc. alle vrouwen op om deze week hun voornaam te veranderen in... Mijn naam is Peter. Ik ben Peter. Aangenaam. Ik heet Peter. Peter. Peter. Peter. Peter. Peter, dus bijvoorbeeld op de zakelijke netwerksite LinkedIn zijn er sinds vandaag opvallend veel Peters. Ik heb contact met commercieel directeur van DPG Recruitment, Charita Boon. Goedenavond, Charita. Goedenavond. Of moet ik Peter zeggen? Nou ja, eigenlijk deze week is het Peter inderdaad. Peter Boon. En dan weer gewoon Charita. Ja. Nou, welkom in de uitzending, Peter. Waarom doe je mee aan deze actie? Nou, waarom doe ik mee? Ik vind het sowieso het is een initiatief van Women Inc. en Branded You, zoals jij al zei. En ik vind het belangrijk dat we meer bewustwording creëren rondom het feit dat er nog steeds onvoldoende diversiteit is in de top van Nederlandse organisaties. En ik denk dat dit een hele sympathieke, ludieke manier is om daar aandacht voor te vragen. En ik hoop altijd van verandering begint altijd met bewustwording en de wil om te veranderen. En ik hoop dat deze campagne daaraan bijdraagt. Het valt in ieder geval op. Zoveel is duidelijk. Ja, het valt zeker op. Volgens mij zijn er al meer dan 400 mensen die hun naam hebben veranderd. Dan wel naar Peter, dan wel de mannen die hun naam hebben veranderd naar Petra. Oh, kijk. En er is heel veel aandacht voor. Dus wat dat betreft geslaagd. En je hebt zelf een leidinggevende functie. Waar ben jij tegen aangelopen om daar te komen? Waar ik tegenaan ben gelopen. Nou, wat het is, zeg maar, toen ik mijn eerste leidinggevende rol kreeg en daarna verder kwam. Wat je dan merkt, zeg maar, binnen de organisatie is ook dat je steeds terechtkomt in een team die steeds homogener is. Hè? Meer mannen om je heen, hoe hoger je komt. Oh ja. En dat bevordert niet altijd het leiderschap. Hè. Voor leiderschap vergt ook verschillende perspectieven. En daarbij is een heterogene groep is gewoon prettiger, blijkt ook uit onderzoek. En daarbij hebben we toch nodig dat er meer vrouwen ook in leidinggevende posities terechtkomen. En als je zegt de groep was homogener, vertoonde de groep dan ook bijna hetzelfde gedrag? Of wat is jouw ervaring? Nou ja, veel al wel. En daarnaast, wat ik met name heb gemist in het begin. Het scheelt dat ik een vrouwelijke leidinggevende had in de eerste leidinggevende rol waarin ik zat. Ja. Zij heeft mij destijds wel gewaarschuwd. Hè, behoud jouw eigen kwaliteiten naarmate je hoger komt. Want dan, naarmate de groep steeds homogener wordt, heb je ook de kans dat je je daar meer aan gaat spiegelen. En steeds resultaatgerichter competitiever wordt. Dat toch veelal mannelijke eigenschappen zijn. Nou ja, commercieel directeur is sowieso heel resultaatgericht. Ja, wordt wel van je verwacht. Ja, absoluut. En er is ook zeker, het is ook zeker belangrijk om dat te behouden. Alleen de kwaliteiten die je toevoegt, in mijn geval het verbindende aspect, dat maakt mij wel succesvol in het leidinggeven. En ook het oog hebben voor de verschillende krachten die er in dat team zijn. En niet dat ik me als een man zou moeten gedragen in een leidinggevende positie. En was het lastig voor je om je eigen kwaliteiten te blijven zien en te blijven benadrukken als er zoveel resultaatgerichte mannen om je heen waren? Nee, dat resultaatgerichte viel op zich wel mee. Alleen wat ik persoonlijk wel merkte is dat het steeds dominanter werd. Hè? Omdat de groep waarmee ik omging ook dat gedrag vertoonde. Dus dan krijg je een beetje tegen elkaar opboksen op die kwaliteiten. En het vraagt wel een bepaalde senioriteit en ook de durf om gewoon jezelf daarin te blijven. Want ik geloof wel echt dat als je een goede leider wil zijn, is authenticiteit is onmisbaar. En dicht bij jezelf blijven daarin. En dat bepaalt uiteindelijk wel jouw succes en ook de mate waarin je inspeelt op de krachten die jouw team heeft. Mm. Dus ja, je kan daar niet onderuit. En ik heb ook wel eens gehoord van Queen Bee-gedrag, waarbij vrouwen juist op hoge posities zich gaan afzetten tegen andere vrouwen. Heb je dat wel eens meegemaakt? Nou ja, ik heb een hele goede leidinggevende vrouwen om mij heen gehad. Ik heb ook wel eens iemand gehad die heeft aangegeven van, joh, weet je, je moet het zelf doen. Ik heb het ook zelf moeten doen. En dat is natuurlijk gedreven vanuit, oh, ik heb hard gewerkt en op een bepaalde manier ben ik boven komen drijven. Een soort van schaarste gevoel ook. En jij moet het ook zo doen. Alleen ik geloof veel meer in de aanpak van Women Supporting Women. He, dat het onze rol is, ook als leiders, om iedereen in zijn kracht te zetten. Dat geldt voor mannen als voor vrouwen. En daardoor stimuleer ik het ook echt dat vrouwen, dat ik vrouwen help om meer zichtbaar te zijn, om ook anderen daarin positief te beïnvloeden. Maar dat is natuurlijk heel interessant, want je bent commercieel directeur van een recruitmentbedrijf. Je kunt het dagelijks in de praktijk brengen, hè? Ja, zeker. Dat klopt ook. Dat doe ik ook. Ik ben ook voorzitter van het netwerk Inclusiviteit en Diversiteit binnen DPG Media. He, iets waar dit ook een grote rol in speelt. Maar het is voor mij onwijs belangrijk. En iets wat ik persoonlijk binnen het bedrijf uitdraag, maar zeker ook in mijn eigen leidinggevende positie. Kijk eens aan. En zijn er ondertussen veel Peters al bijgekomen in jouw netwerk? Ja, heel veel. Volgens mij hebben ik heb vandaag enorm veel LinkedIn-verzoeken gehad. Maar wat ik het mooie er ook aan vind, is dat er heel veel Petra's zijn bijgekomen. Dus mannen die hun naam hebben veranderd. Ja. En dat is ook wel nodig, want het is niet alleen iets voor vrouwen om op te lossen, maar zeker hebben we daar de mannen ook in nodig. Mm. En de mannen die hier ook in ondersteunen en dit een warm hart toedragen en ook zorgen voor verandering. Want die actie moet ook er doorheen komen. Peter Boon, eigenlijk Sharita, dank. Commercieel directeur DPG Recruitment. We gaan nog even naar het handbal om te horen van Richard van der Made hoe de Nederlanders ervoor staan tegen Denemarken op het EK, Richard. Ja, de Denen lopen steeds verder weg bij Nederland nu. Het is 18-8 op dit moment in de slotfase zo ongeveer van de eerste helft. Thijs van Leeuwen weer in het doel bij Nederland was de absolute uitblinker. Twee dagen geleden tegen Montenegro. Maar dit is een hele andere wedstrijd. En diezelfde Thijs van Leeuwen wordt nu behoorlijk lek geschoten in het Nederlandse doel. Het Deense geweld is het Nederlands team gewoon te machtig. Oranje kon een minuut of 10, 15 gelijk opgaan. Redelijk gelijk opgaan met Denemarken. Maar nu wordt het klassenverschil steeds duidelijker. Tussenstand 18-8. Dit was Nieuws en Co. Straks Dit is de Dag met Thijs. Moeten we militair opschalen richting Oekraïne? Of is het beter zonder militair machtstoon te onderhandelen? Dat vraag ik zo aan oud-commandant der strijdkrachten Marten Kruijf en oud-minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot. Hier op Radio 1. En natuurlijk de hoofdpunten van het nieuws. Jan van der Putten zit voor u klaar. En we zijn er morgen weer. Natuurlijk ook met de persconferentie. Wens u een heel fijne avond. NPO Radio 1. Vakbond FNV noemt de voorgenomen heropening van de horeca een goede stap. Toch zijn de versoepelingen wat de vakbond betreft nog niet voldoende. Onder meer voor de nachthoreca. En branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland noemt de heropening van hun sector goed nieuws. Ook dit jaar kunnen leerlingen één cijfer op hun eindexamenlijst laten vallen. Minister Wiersma heeft dat besloten omdat scholieren door corona al heel wat voor de kiezer hebben gehad. De EU zal snel en vastberaden reageren als diplomatie faalt en Rusland agressie toont tegen Oekraïne. Buitenlandcoördinator Borrell zei dat na overleg met de EU-ministers van Buitenlandse Zaken. En in de ziekenhuizen daalt het aantal coronapatiënten niet verder. Volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding is sprake van een omslagpunt op de verpleegafdelingen. En het weer nog droog met regionale opklaringen. Minima vannacht rond het vriespunt. Morgen droog, op de meeste plaatsen bewolkt. Wat zon in het zuiden. En het wordt een graad of 4. En voor het verkeer Helene de Geest bij de ANWB.